بیان نمبر 16، موت کی سختیاں. حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جو بلند و بالا اور بزرگی والا ہے، سب خوبیوں والا ہے، پیدا کرنے والا اور لوٹانے والا ہے، اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے جلال کبریائی میں یکتا ہے، جس کی کوئی کیفیت وحد بندی نہیں، اس کے ملک کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا. اس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کے لیے ان کو صحیح راستوں پر چلایا، اور انہیں اپنے پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، اور ہمیشہ کی زندگی اور نعمتوں والی جنت کی بشارت عطا فرمائی، نگاہ عبرت عطا فرمائی، اور عذاب جہنم اور وعیدوں کے ذریعے سے اسے ڈرایا، اور وعیدوں کے ذریعے اسے ڈرایا، اور انسان پر اپنا شکر ادا کرنا لازم فرمایا، اور انہیں اپنے مزید فضل و کرم کی ضمانت عطا فرمائی، اور ان پر موت مقرر کر دی، پس اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں اور نہ ہی بھاگنے کی کوئی جگہ ہے. اس نے کتنے دوستوں کو اپنے دوستوں کی جدائی پر رلایا، کتنے بچوں کو یتیم کیا، اور انہیں آہ و بکا اور گریہ ازاری میں مبتلا فرمایا. وہ انسان کو موت دینے کے بعد نہ ظاہر کرتا ہے نہ واپس لوٹاتا ہے. اس نے اہل دنیا پر موت مقرر فرمائی، اور ہر آزاد غلام کو تقدیر کے تیروں کا ہدف بنایا، اور چاند کی منازل کو اس سے دور کر دیا، اور طاہر روح کو کف سے انصری سے جدا کر دیا. انسان کو زندگی کی لذت کے بدلے قبر کی بے کیف و مقدر زندگی دی، پس بادشاہ اور محتاج و غنی سب کے سب فکر اور موت میں برابر ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر جابر و سرکش کو موت کی ذلت میں گرفتار کیا، اور ہر باطل پرست کو توڑ دیا، ان کو وسیع محلوں سے تنگ قبر میں ڈال دیا، ان کی لمبی مدت کی رسی کو کاٹ کر ان کے آبا و اجداد کو ان سے لے لیا، اور بچوں کو پنکھڑوں سے اڑایا، اور قبر کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا. ان کے چہرے مٹی میں مل گئے. موت کے معاملے میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، آقا غلام اور بچے سب برابر ہیں. اسے مردوں عورتوں کا ذکر بھی خاموش ہو گیا. پس وہ قیامت تک قبروں کی قید میں رہیں گے. کیا عقل مند ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ تمام لوگ تنہا کوٹھڑی میں چلے گئے. کہاں گئے بڑے بڑے شہروں اور مضبوط قلعوں والے؟ کہاں گئے طرح طرح کے فنون میں مہارت رکھنے والے؟ کہاں گئے مضبوط حصاروں میں بند اور مضبوط محلات میں محفوظ رہنے والے؟ اب تو ان میں مضبوط ترین اور طاقتور لوگ قبر کی تاریخی میں اکیلے پڑے ہیں. کیا انہیں بزرگی والے پروردگار عزوجل کے اس فرمان نے نہیں ڈرایا؟ ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. سورہ کاف. اے موت سے غافل انسان، دیکھ تو سہی، تیری مضبوط عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے. کب تک تو غفلت کی نیند سوتا رہے گا؟ کیا تجھے وعدے نے جوش نہیں دلایا؟ وعید سے تجھے خوف خدا عزوجل پیدا نہ ہوا؟ کیا تو نے عزت و بزرگی والے پروردگار عزوجل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. سورہ کاف. آیت مبارکہ کی تفسیر. وجاعت سکرات الموت بالحق سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر کیا گیا اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کا اپنے لشکر کے ساتھ ظاہر ہونا، آسمان کا شک ہونا، اور بندے کو معلوم ہو جانا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں، یہ سب کچھ نزاع کے وقت ہوتا ہے، اور یہ حق ہے جس کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان بالغیب میں بیان فرمایا، پھر اس کے بعد قبر میں نکرین یعنی منکر نکیر کا سوال کرنا، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلی سختی یہی ہوتی ہے، سکرات الموت میں سکرات جنس کو شامل ہے، اس میں مفرد ہے یعنی موت کی ہر قسم کی سختی، کیونکہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرض موت میں مبتلا ہوئے تو ارشاد فرمایا موت کی بہت سختیاں ہیں، صحیح بخاری، ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کو سکراتن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ پس خیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، اور خیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی، حرام کھانے والے کے لیے کھانے میں زکوم یعنی جہنم کے ایک کانٹے دار درخت کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اسی طرح نزاع کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی، آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ لمبی امیدوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کے حرص کے ساتھ تو موت سے بھاگتا تھا، قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے سے۔ پھر ارشاد فرمایا، لذات کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ سکرات موت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا قاب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے قاب، ہمیں موت کے متعلق بتائیں۔ تو حضرت سیدنا قاب نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی مانند ہے کہ جس کو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے مرنے والے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل اور زبان ہونے کے باوجود وہ کیوں موت اور اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو میں نے عرض کی، اے ابا جان، آپ تو ایسے ایسے فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، پھر بھی میں کچھ بیان کیے دیتا ہوں، اللہ عز و جل کی قسم، گویا میرے کندھوں پر رضوی یمبو کا ایک مشہور پہاڑ اور تہمہ کے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں، اور گویا میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے، گویا میرے پیٹ میں ایک کانٹے دار ٹہنی ہے، اور گویا آسمان زمین سے مل گیا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ موت کی کڑواہٹ۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے روح اللہ، آپ اللہ عز و جل سے دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ فرمائیں تاکہ ہم اس سے موت کا بیان سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ عز و جل سے حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ عز و جل نے ان کو زندہ فرما دیا۔ وہ کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا، تو انہوں نے جواب دیا، جب میں نے ندا سنی تو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کی حیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا، مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی زیارت۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس جان فانی سے کوچ کرنے والا مرنے سے پہلے ان دونوں فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جو اس کے اعمال کو دنیا میں محفوظ کیا کرتے تھے، اگر وہ شخص بھلائی کے کام کرتا تھا تو فرشتے کہیں گے، اللہ عز و جل تمہیں ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو نے ہمیں خیر و برکت کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور ہمارے پاس اعمال صالح کا ذکر جمع کیا، اور اگر وہ شخص برے کام کرتا تھا تو فرشتے کہیں گے، اللہ عز و جل تجھے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے، تو نے ہمیں شر کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور بری گفتگو سنوائی، اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، پھر وہ دنیا کی طرف کبھی نہیں لوٹتا۔ مومن اور کافر کی موت میں فرق۔ حضرت سیدنا براہ بن حازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے، جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو رسول خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس طرح بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین کھرید رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگو، دو یا تین مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، پھر فرمایا بے شک بندہ مومن جب دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے تو سورج کی طرح سفید چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے اطمینان والی پاکیزہ جان، اللہ عز و جل کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے روح مشکیزے سے قطرے کی طرح نکل جاتی ہے، فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں لمحے بھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر وہی جنتی کفن پہناتے اور خوشبو لگاتے ہیں تو اس روح سے دنیاوی کستوری سے بھی پیاری خوشبو نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہوئے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اچھے اچھے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان والے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس کا نامہ اعمال علیین، یہ وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ ترجمہ، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ طہٰ۔ پھر اس کی روح جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، یعنی دنیا میں اس شخصیت کے متعلق کیا کہا کرتا تھا جو تم میں مبعوث ہوئی؟ کیا یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، یعنی ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تجھے کس نے بتایا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے قرآن حکیم پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ سرکار ابدی قرار شاہ فیروز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچے گی، اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی اور خوبصورت چہرے والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہے گا، میں تجھے ایسی بشارت دیتا ہوں جو تجھے خوش کر دے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ جنتی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والے شوق کی بنا پر مومن کہتا ہے، یا رب عز و جل قیامت قائم فرما۔ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کافر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بالوں سے بنے ہوئے کمبل ہوتے ہیں، وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम आकर उसके सर के करीब बैठकर कहते हैं, ऐ खबीस जान, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल। उसकी रूह तमाम आज़ा में बिखरी होती है, जिसको जिस्म में से इस तरह निकाला जाता है जिस तरह गोश्त भुनने वाला तरसी ऊन में डालकर खींची जाए तो वो ऊन को उधेड़ देती है, उसके तमाम आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह निकालते हैं, लेकिन फरिश्ते उनके हाथ में एक लम्हे भी नहीं रहने देते, बल्कि उसे लेकर उस कंबल में डाल देते हैं जिससे इंतहाई नागवार बू निकल कर पूरी रूह ज़मीन पर फैल जाती है। फिर वो उसको पकड़कर मलाइका के जिस रूह के पास से गुज़रते हैं तो वो पूछते हैं, ये खबीस रूह किसकी है? वो फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बिन फलां की रूह है, और बुरे बुरे अलकाबात से उसका नाम लेते हैं, यहाँ तक कि वो आसमाने दुनिया तक पहुँच जाते हैं। आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं खोला जाता। ये इरशाद फरमाने के बाद शहनशाह खुश खिसाल पैकर हुसन व जमाल दाफ़े रंज व मलाल साहिब जुदो नवाल रसूल बे मिसाल बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इस आयत मुबारक की तलावत फरमाई। तर्जमा, उनके लिए आसमान के दरवाज़े ना खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल हों जब तक सुई के नाके में ऊँट दाखिल ना हो। सूरह आराफ़। फिर फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, इसका नामा आमाल सिज्जीन, ये वो मकाम है जहाँ बदकारों के आमाल लिख जाते हैं, मैं लिख दो, फिर उसकी रूह को छोड़ दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई। तर्जमा, और जो अल्लाह का शरीक करे वो गोया गिरा आसमान से के परिंदे उसे उचक ले जाते हैं, या हवा उसे किसी दूर जगह फेंकती है। सूरह हज। फिर उसकी रूह जिस्म में लुटा दी जाती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं, यानी तेरा रब कौन है? वो कहता है, यानी हाय अफसोस, मुझे नहीं मालूम। फिर वो पूछते हैं, यानी तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, यानी हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, यानी दुनिया में इस शख्सियत के मुतल्लिक क्या कहा करता था जो तुम में मबऊस हुई? तो वो जवाब में कहता है, यानी हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर आसमान से एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, इसने झूठ बोला, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाकर जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो, बस जहन्नम की सख्त गर्मी उसे आ पहुंचती है, उस पर कब्र तंग हो जाती है यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ बिखर जाती हैं। फिर उसके पास एक बदसूरत गंदे कपड़ों और इंतहाई नागवार बू वाला शख्स आकर कहता है, मैं तुझे ऐसी खबर देता हूँ जो तुझे गमगीन कर देगी, जान लो ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो वो उससे पूछता है, तू कौन है? तो वो जवाब देते हुए कहता है, मैं तेरा दुनिया में किया हुआ खबीस अमल हूँ। तो वो मुर्दा कहता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, क़यामत कायम ना कर। मौत के बाद भी 70 हौलनाकियाँ हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, मौत की सख्तियाँ तलवार की 1000 ज़रबों से भी ज़्यादा शदीद हैं, और बेशक इसके बाद भी 70 हौलनाकियाँ हैं जिनमें से हर एक मौत से 70 गुना ज़्यादा सख्त है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक रात कब्र और मौत के मुतल्लिक खूब गौर व फिक्र किया तो उसी रात मैंने ख्वाब देखा गोया मैं कब्रिस्तान में हूँ और मुर्दे अपनी कब्रों में इस हाल में हैं कि उनके बिस्तर बिछे हुए हैं और उनकी भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। मैंने पूछा ये कौन है, मुझे बताया गया ये फरमा बरदार हैं जो क़यामत तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ख़ास फजल करम में रहेंगे। मैंने पूछा नाफरमान कहाँ हैं, तो बताया गया ज़मीन ने उन्हें वहशत की तारीखियों में धंसा दिया, अब ना तो वो देख सकते हैं ना ही दिखाए जाएंगे। नेक और बदकार दोनों में फ़र्क यह है कि एक के लिए दुनिया कैद खाना और कब्र आज़ादी है और दूसरे के लिए दुनिया आज़ादी और कब्र कैद खाना है। उन्होंने दुनिया में खुद को थका कर विसाल की हलावत और वजदान की राहत पाई है, कानों को नापसंदीदा बातों से बंद करके नजरें झुकाते हुए जमाल खुदाबंदी अज़्ज़वजल का मुशाहिदा किया और मोहब्बत इलाही अज़्ज़वजल का जाम पीकर मदहोश हो गए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इतना कुछ जान लेने के बावजूद ये गफलत कैसी, हालांकि तुम्हें पोसीदा ठिकाने की तरफ लौटना है, ये लापरवाही कैसी, हालांकि ज़िंदगी मुख्तसर है, कब तक सरकशी और कोताही करते रहोगे, ये काहली कैसी, हालांकि तुम्हें डराने वाले ने भी डराया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम हबीब के दरवाजे से तुम्हारा पीछे रहना तुम्हारी बुरी तदबीर है, कब तक तुम तकब्बर करते रहोगे, हालांकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल देख रहा है। ऐ भाइयों, जवानी में तुम्हारा घूमना फिरना तुम्हें परेशान कर देगा और अपने नफ्स के धोखे की तरफ मायल होना तुम्हें बदल देगा और तुम्हारा नेमतों वाले घरों को छोड़कर जहन्नम की तरफ भागना तुम्हारी हालत को तब्दील कर देगा। क्या तुम कब्र में अपने ठिकाने को भूल गए, हाँ गुनाहों ने तुम्हारे दिल को सियाह करके तुम्हें बदल कर रख दिया, क्या तुम उस घड़ी को याद नहीं करते जिसकी होलनाकी से तुम्हारी पेशानी से पसीना बहने लग जाएगा, जिसके अचानक आने से जुबानें गूंगी हो जाएंगी और आंखों से अफसोस के कतरे टपकने लगेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहम फरमाए, क़यामत के होशर बामंजर को याद रखो, क्योंकि मामला बहुत सख्त है और अपनी बकाए उम्री जल्दी जल्दी नेकियां करने में गुजारो, वरना मौत के बाद निदामत फ़ायदा ना देगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था, सूरह कौफ़। प्यारे इस्लामी भाइयों, कहाँ हैं तुमसे पहले वाले लोग, कहाँ हैं तुम्हारे हम उम्र जो कूच कर गए, कहाँ हैं साहिब माल और उनके जानशीन, अब वो सब अपने गुनाहों पर नादिम हो रहे हैं, हाय अफसोस, ऐ काश वो इस मकाम की ओलनाकी को जान लेते जिससे बच्चा भी बूढ़ा हो जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। प्यारे इस्लामी भाइयों, ताज्जुब है जब तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ बुलाया जाता है तो तुम लापरवाही करने लगते हो, और जब तुम्हें नसीहतें नेकियों की तरफ रागिब करती हैं तो तुम अकड़ाते हो। याद रखो, तुमसे पहले कितनों को मौत ने पछाड़ा कि अब उनका नामो निशान भी बाकी नहीं। ऐ वो लोगों जिनका जिस्म तो जिंदा है लेकिन दिल मुर्दा है, अनकरीब हसरतों के वक़्त तुम इस चीज़ का मुशाहिदा कर लोगे जिसको देखना नहीं चाहते। चुनाचा अल्लाह जल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी ही जानों को मौत ने उनके घरों में बेअहराम किया, कितनी ही आजमाइशों और बलाओं को इन जिस्मों में आबाद किया जो नाज़ो नेम में पले पड़े थे, कितनों की अरवाह को अपने बोझ से कब्र के गढ़ों की तरफ मुंतकिल किया और बहुत से अफराद के रुखसारों को कब्र की मिट्टी में ذلیل کیا، اے میرے بھائیوں اپنی جان پر رو، اس رونے سے پہلے جو فائدہ نہ دے، جو فائدہ نہ دے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہوشیار ہو جاؤ، دنیا احمقوں کے لیے سرسبز و شاداب ہے، عن قریب کچھ دنوں کے بعد تم میری بات سمجھ جاؤ گے، جب تمہاری روح نکل رہی ہوگی، جب وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور پھر عمل کا موقع نہ ملے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس ہے تم پر، کیا تمہیں علم نہیں کہ تم ہر لمحے موت کی طرف سفر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے برے اعمال شمار کیے جا رہے ہیں؟ کتنے ہی امید رکھنے والے رسوا ہوئے، انہوں نے امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ اچانک موت کا گزر ہوا اور وہ اپنی امیدوں کو نہ پہنچ سکے جن کی ان کو چاہت تھی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے مولا عز و جل سے اعراض کرنے والے، کب تک یہ اعراض کرتا رہے گا؟ کیا تجھے علم ہے کہ تیری جوانی طلب مال میں گزرے گی اور اب تیرے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ تیری عمر گزر چکی ہے اور تیرے اعضا ہر لمحہ تجھ سے بغاوت پر آمادہ ہیں۔ افسوس، اب تو زاد راہ جمع کر لے، اللہ عز و جل کی قسم سفر بہت طویل ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے وہ شخص جس کا دل نیک محفل میں بھی اسباب میں مشغول رہتا ہے، اے وہ شخص جو وعظ و نصیحت سن کر بھی توبہ نہیں کرتا، اے وہ شخص نافرمانیوں نے جس پر تاریک پردہ ڈال دیا، اے وہ شخص خواہشات نفسانیہ نے جس پر جنت کے دروازے بند کر دیے۔ اپنے نفس پر رو، کیونکہ رونا اکثر فائدہ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کیا تجھے علم نہیں کہ موت تجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے؟ اس نے دوسروں کا شکار کیا اور عن قریب تجھے بھی شکار کرے گی۔ کیا تجھے اس کا علم نہ ہوا جو دوسروں کے ساتھ کیا گیا؟ کیا تیری غفلت نے ہر وادی اور گھاٹی میں تجھے موت سے خبردار نہ کیا؟ کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے اللہ عز و جل کے بندوں، قرآن کریم میں غور و فکر کرو، وعدہ وعید کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو حاضر رکھو، اور اللہ عز و جل کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہی فرما بردار بندوں کی شان ہے، اور اس کے غضب سے ڈرو۔ کتنے ہی لوگ خدا جبار قہار عز و جل کے نافرمان ہیں، جبکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ پارہ 30۔ کہاں ہیں جنہوں نے مضبوط محلات کی بنیاد رکھیں اور بخوشی عرصہ دراز تک لوگوں پر حکمرانی کرتے رہے، اور خود ان لوگوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے، اپنی جہادت سے سمجھ بیٹھے کہ انہیں یہاں سے کوچ نہیں کرنا، پھر جب انہوں نے ہلاکت کا جام پیا تو وہ چیختے رہ گئے۔ تو نہیں دیکھتا کہ انہوں نے موت سے ڈرانے والے کے ڈرانے کو نہیں سنا؟ جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے شخص، تجھے تیرا گزشتہ اور آئندہ آنے والا دن ڈرا رہا ہے۔ سورج چاند تیرے سامنے عبرت کے نمونے ہیں، اور تو خطاؤں پر ڈٹا ہوا ہے۔ بے شک تو قبر کے قریب ہے، اور پھر بھی اس وعید سے غافل ہے جو تجھے سنائی جاتی ہے۔ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زبان کے متعلق سب کچھ پوچھا جائے گا، قدم کے نشانات کا حساب لیا جائے گا اور زبان کی لغزشوں کا بھی حساب ہوگا، تیرے اعضاء تیرے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ موت تیری تاک میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اے اپنی آنکھوں سے عبرت کے نمونوں کا مشاہدہ کرنے والے اور اے اپنے کانوں سے نصیحتوں کو سننے والے، تجھے ہر لمحہ موت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، گویا تو موت کے دہانے پر کھڑا ہے اور موت تجھے اس طرح اچک لے گی جس طرح بجلی بینائی چھین لیتی ہے، اور افسوس تو اس کو خود سے دور بھی نہ کر سکے گا، اگرچہ تو مشرق و مغرب کا بھی مالک بن جائے، اس وقت تجھے یہ سب کچھ چھوٹ جانے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت ہوگی۔ اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ رقت بھری دعا، اے میرے مالک و مولا عز و جل، اگر ہم گناہوں کی وجہ سے تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں تو حسن ظن نے ہمیں تیرے ثواب کی بھی تمہ دے رکھی ہے، اگر تو معاف فرما دے تو تجھ سے زیادہ کون اس کا حق رکھتا ہے، اور اگر تو عذاب دے دے تو تجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے؟ اے میرے پروردگار عز و جل، اگر تو عبادت اور ریاضت کرنے والوں پر رحم فرمائے گا تو خطاکاروں پر کون کرم کرے گا؟ اگر تو صرف مخلصین کے اعمال قبول فرمائے گا تو ہم جیسے ریاکاروں کا کیا بنے گا؟ اگر تو صرف محسنین کو عزت سے نوازے گا تو ہم جیسے بدکار کہاں جائیں گے؟ یا الہی عز و جل، میری حسرت کتنی زیادہ ہے کہ میں نے دوسروں کو تو نصیحت کی لیکن خود غافل رہا۔ اے میرے مولا عز و جل، کتنی سخت مصیبت ہے مجھ پر کہ دوسرے بیدار ہیں اور میں سویا ہوا ہوں۔ اے میرے مالک عز و جل، میرا معاملہ کتنا شدید ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہوں اور خود حیران و پریشان ہوں۔ اے میرے رب قدیر عز و جل، افودر گزر کے ساتھ پر خطر اور تکلیف دہ راستے میں میری مدد فرما۔ یا الہی عز و جل، جب تو نے اپنی راہ پر چلنے والوں کی رہنمائی فرمائی تو وہ تجھ تک پہنچ گئے۔ اے میرے مالک حق، اے میرے خالق حقیقی عز و جل، اگر میرا کلام خالص تیری رضا کے لیے نہیں تو میرے اجتماع میں کوئی ایسا شخص تو ہوگا جو خالص تیری رضا کے لیے حاضر ہوا ہوگا، اپنے نور کے واسطے مجھے خطاکار کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرما، اور یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔